because it's Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. Oh. Wow. Να πούμε και σήμερα ευχές. Θα πούμε και σήμερα ευχές και τι καλύτερο να πούμε σε μια χριστουγεννιάτικη κουμπί με Queen, βέβαια, πάντα. Που ναι, νομίζω είναι το απόλυτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, συγκρότημα. Ναι, τα πάντα. Όλη τη βδομάδα τέτοια ακούμε. Ναι, πάνω κάτω. Πάνω είναι κάτω, μεσαία, η περίφημη μεσαία εβδομάδα. Βρίσκουμε ευκαιρία να μην παίξουμε το Last Christmas. Ναι. Μια ευκαιρία και θα παίξουμε. Μπορεί να μας ξεφύγει που και πού. Όχι, δεν μας ξεφύγει, δεν μας ξεφύγει. Άλλη μια ελληνοφρένεια είναι μπροστά σας. Ξετυλίγεται σιγά-σιγά. Ναι. Και είπαμε σήμερα να κάνουμε το εξής. Επειδή είναι και Χριστούγεννα, εβδομάδα η μεσαία όπως λέμε, και να μην παρακολουθήσουμε πολύ στενά την επικαιρότητα, γιατί το κάνουμε συνέχεια. Βέβαια η επικαιρότητα μας παρακολουθεί με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά βάζουμε μια full stop. Τι λες? Στο ρυθμό, στο ρυθμό παρακολούθησης της επικαιρότητας από την ελληνοφρένεια, ναι. Και λέμε να την κάνουμε μαζί με τους ακροατές στην εκπομπή. Δηλαδή κάθε Παρασκευή βάζουμε τις παραγγελίες των ακροατών. Και είπαμε στα δύο πρώτα μέρη αυτής της εκπομπής να ακούσουμε τι ακροατές μας έχουν ζητήσει κατά καιρούς, που δεν είναι βάλτε αυτό, κάνουν και μία μίξη μόνοι τους. Μοντάζ, ιδέα, δηλαδή κάνουν, ναι, ένα κομμάτι, ναι, της, ναι, δικής, ναι, ναι, μας δουλειάς. Μοντάζ, ναι, ναι, με παραγγελίες. Οπότε θα ακούσουμε κάποια από αυτά που μας άρεσαν και εμάς, τα φτιαξίματα, ναι, των ακροατών, το φτιάξτο μόνο σου δηλαδή, με δικά μας έτσι σχόλια και πασαρίσματα. Πρώτο είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Πιστεύω ότι την Παρασκευή θα πήγαινε πολύ καλά στο μοντάζ που κάνετε. Το νιάχ που κάνει προηγουμένως ο Λεβέντης με του Πρέκα τον αναστεναγμό. Το μιέχ, ναι. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς αισθάνεστε αδικημένοι. Yeah. Πολλοί από εσάς, επειδή δεν σας τηλεφωνώ συχνά, νομίζετε ότι σας ξέχασα. Yeah. Να ξέρετε όμως, το κεφάλαιό μου είναι ο απλός πολίτης. Βλέπεις μια τρύπα, μάνα μου, εδώ. Είναι ο Λεβέντης. Yeah. Είναι η Ελλάδα. Βλέπεις μια τρύπα, μάνα μου, εδώ. Είναι η Ένωση Κεντρών. Είναι ο Λεβέντης. Δεν αντρέπεσαι. Το πρώτο λοιπόν ήταν αυτό που ακούσαμε, ένα αίτημα για τον ταιριαστό. Βασίλη Λεβέντη. Ταιριαστό, ναι, ναι, ναι. Λεβέντης με Πρέκα. Είναι από αυτά τα... Όντως, πολύ, πολύ, πολύ Λεβέντη έχουμε πήξει τελευταία. Υπάρχει παντού ο Λεβέντης. Αφού κυριαρχεί στην πολιτική ζωή, προχθές την πρώτη δύο εβδομάδες τον ακούγαμε να λέει ότι 7 στους 10, 70% τον υποστηρίζουν. Ναι, ναι, ναι, ναι, έχει κύμα, είναι ηφαίστειο. Και, βγαίνει, και δεν βγαίνει προς τα έξω. Όχι. Και δεν βγαίνει προς τα έξω. Το κρατάνε κρυφό όλοι μέσα τους. Ένας αγαπημένος στις παραγγελιές και στο φτιάξτο μόνο σου των ακροατών πάντα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης ή κατά κόσμον Μπουμπούκος. Βάλε Άδωνη που ήταν στο Λάος και έλεγε ότι δεν θα πάει ο ίδιος στη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα πάνε οι βουλευτές του Λάος στη Νέα Δημοκρατία. Μετά που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι κόμμα κλεπτών και τέτοια, μετά είπε ότι ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες δεν θα γίνει. Μετά είπε ότι ο Sky δεν θα πάρει άδεια. Μέσα σε όλα έχει μέσα αυτός ο Άδωνης πια. Και ό,τι άλλο βρίσκω, ό,τι άλλη παπαριά έχει βγει. Ενδιάμεσα θα βάζει ή τον Κωνσταντίνο να κακαρίζει ή τον ποιητή Φαφάρα και θα τελειώσει με τον Κωνσταντίνο που λέει τρέλα τρέλα, εκεί που λέει φαφάρας, γεια σου φαφάρα φαφλατά, αν μπορείς βάλε γεια σου Άδωνη φαφλατά. Αντί δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ως το μεγάλο κόμμα της παράταξης, τουλάχιστον προς ώρας, γιατί δεν το βλέπω για πολύ ακόμα. Λοιπόν, για να τελειώσει το παραμύθι, ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το ήδη, συγχωνέψτε το. Κανένας. Πρώτον, εγώ είμαι δεξιός. Δεύτερον, εγώ είμαι υπέρ του μνημονίου. Το έχω ψηφίσει. Και το πρώτο και το δεύτερο. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίξουμε καθόλου με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Σήμερα το μόνο κόμμα της δεξιάς που μπορεί να εφαρμόσει τη συμφωνία αυτή και να κρατήσει τη χώρα στην Ευρώπη είναι η Νέα Δημοκρατία. Μα άκουσα προηγουμένως τον κύριο Πολυζωήδη που είπε ότι είναι ήττα της κυβέρνησης, δεν έκλεισε ο Σκάι. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ήθελε να κλείσει ο Σκάι. Θα μας πείτε ποιος ήταν υπουργός. Το ότι έχασε, ότι σήμερα η κυβέρνηση υπέστη ήττα, ο Σκάι είπε την πρώτη άδεια και μάθαμε το χαμηλότερο τίμημα, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να πω παρακάτω, έτσι. Έλα! Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λυψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, Μπουμπούκο. Παφλατά! Και όλο αυτό το καλλιτέχνημα είναι επειδή ένας ακροατής, ο συγκεκριμένος είναι κοιταξιτζής, όλη μέρα ακούει και τα ξέρει, το ζήτησε και το σχεδίασε. Τούρθε. Όλα αυτά του Αδόνιδος. Κάθεται και παρακολουθεί τι λέει ο Άδωνης. Πότε διαψεύδεται ο Άδωνης. Που ήταν πέρυσι ο Άδωνης. Που είναι φέτος ο Άδωνης. Φανατικός. Άρρωστος ακροατής. Δεν είναι άρρωστος. Δεν αφήνουμε τους ακροατές σε μια ησυχία. Δηλαδή, εμείς. Θέλουν να είναι ότι θέλουν ησυχία. Να είναι στην τζίτα, ρε παιδί μου. Να έχουν τα ανακλαστικά τους. Να θυμούνται πριν 5 χρόνια τι είχαμε βάλει από Άδωνη. Τώρα τι βάλαμε. Να δεθεί, είναι να αυτό κάνει, που έχει να ο λαός στο συνδυαστικό. Και το συνδυαστικό του λαού έχει μνήμη αυτός ο λαός. Δεν είναι ένα τυχαίο λαό. Έχει και μνήμη, έχει μνήμη. Αλλά και εμείς θέλουμε αυτό το αμφίπλευρο. Το θέλουμε, ναι, και κυρίως αυτός ο λαός του αμφίπλευρου ακροάματος είναι λαός με μνήμη και πάντα θέλει να θυμάται από πού προέρχεται και τι είναι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Θα μου βάλεις αυτιά να ρωτάει τον Τσίπρα, εσείς κύριε Πρόεδρε είστε κομμουνιστής, καπάκι κάτι λέει ο Τσίπρας, φυσικά δεν απάντησε ποτέ στην ερώτηση, ναι. Και μετά βάλε το Ζήκο, εσείς κύριε Σωτήρη μου, γιορτάζετε τη Σωτήρος. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής κύριε Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Εσείς κύριε Σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρας, ε! Όχι, τους Σωτήρους. Τους Σωτήρους, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά, το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά. Ναι, αλλά... Αλήθεια, είστε κομμουνιστές, κύριε Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη. Κατάλαβα. Ευτυχώς, γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου. Ποιος είναι πιο ωραίος, ο Τσίπρας ή ο Χατζηχρίστος? Ο ακροατής που τρολάρει. Ο ακροατής που τρολάρει με αυτόν τον τρόπο. Ερμηνεία όμως είναι ωραίο. Δηλαδή στέκεται ο Τσίπρας επάξια στο Χατζηχρίστο και μάλιστα στους καλύτερους ρόλους, τον Μπακαλόγατο. Σε εποχή όμως δύσκολη για τον κινηματογράφο που δεν. Τώρα. Δηλαδή σε άλλες εποχές θα έχει γίνει μεγάλο ταλέντο ο Τσίπρας. Ναι. Κατά μία είναι και οι δύο Μπακαλόγατοι, τους λέει. Είναι. Άλλες εποχές, άλλες ανάγκες, άλλα μαγαζιά εξυπηρετεί ο ένας, άλλο άλλος, αλλά έχουν πολλά κοινά να το. Βέβαια ο πρώτος είναι πιο πολύ Μπαχαλόγατος. Ποιος? Ο Τσίπρας, μπαχαλόγατος πιο πολύ παρά μπακαλόγατος. Έχει αυτό το πρόβλημα. Ναι. Υπάρχει σοβαρή λύση νομίζω. Πού. Μετά τον Τσίπρα τι έρχεται? Το χάος, ο Λεβέντης. Όχι ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης υπάρχει και πριν τον Τσίπρα. Okay, μετά Γιάκος, ναι, να τολμήσω. Αυτός. Έλα, αρσενικό μου. Έλα, αγόρι μου. Το δηλητήριο εννοώ, επειδή συνήθως είσαι δηλητηριώδης στα σχόλια. Δεν είναι όχι το άλλο που κατάλαβες. Παραγγελία για την Παρασκευή. Αυτό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την κάρτα με τα 2 ευρώ, ανακατεμένο με τον Ζηφιανάκη του Μητροπάνου και τον Δόσμου 2 κατοστέργα. Σήμερα παρουσιάζουμε κάτι καινούριο. Την κάρτα μέλους της Νέας Δημοκρατίας. Είχα πάρει κάτι να τσιμπήσουμε στο σπίτι. Είδα στα φανάρια ένα δεκάχρονο αλήτη. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε κάτι μάτια μαύρα, μαύρα, μαύρο νέφος. Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ ρε δικιού. Κάπως έτσι θα ήταν, μπορεί το θείο βρέφος. Μην τον εκλές τον αετό, από πετά και βρέχει. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόνο να κλαις ένα πουλί, που φτερά δεν έχει. Καλό όλα τα μέλη μας, αλλά και όλους εσάς που γίνατε μέλη μέσα στο 2016, να ανανεώσετε σήμερα τη συνδρομή σας και να αποκτήσετε την κάρτα μέλους. Γι' αυτό ζητώ ξανά τη στήριξή σας. Με 1 ευρώ το μήνα. Δώσ' μου 2 κατοστάρικα. 1 ευρώ το μήνα. Δώσ' μου 2 πεντακοσάρικα. 1 ευρώ. Δώσ' μου από αυτά τα καινούρια τα 200άρικα. Με 1 ευρώ το μήνα ανανεώνεις τη συνδρομή σου και γίνεσαι ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Η προσφορά ισχύει ακόμα. Όποιος δεν έχει γίνει μέλος με την κάρτα μέλους να πάει να σπεύσει, να κάνει εκεί τα δέοντα. Για να έχει αυτή την τιμή. Του χρόνου να πάρει την κάρτα, αυτή την ετήσια. Την ετήσια, όχι την ετήσια, γιατί τώρα μπαίνει και το νέο έτος. Μην χάνουμε μήνες. Όχι, ναι, σαν τα τέλη. Και συμφέρει κιόλας. Συμφέρει να πάρει την ετήσια που είναι 12 ευρώ. Και τη διετία. Και η διετία που είναι 20 ευρώ, δεν είναι 24, έχει προσφορά. Ναι, ναι, συμφέρει. Είναι τιμή να σε μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή με ένα άλλο ένα. Ναι. Σαν τα απορριπαντικά. Χλωρίνες και τέτοια. Εδώ έχει μόνο μπλε κόκκους. Ναι. Ναι, δεν καθαρίζουν όμως. Όχι. Εδώ έχει μόνο μπλε και μαύρους κόκκους, μπορούμε να πούμε, γιατί έχει και κάποιους προδεξιούς κόκκους, έχει πολλούς. Θα κλείσει το πρώτο μέρος με ένα αίτημα ενός ακροατού που είναι γύρω από ένα θέμα που αφορά το σύνολο. Τον Τασόπουλο, το ξέρεις? Το ξέρω. Ο Τασόπουλος, λοιπόν, θέλω την Παρασκευή να βάλεις αυτό που λέει ότι έχει γα***. Είσαι τη μεσή Αθήνα. Τατσόπουλο, δεν θέλω να σα ταράξω, αλλά ναι. Εγώ το λέω Τατσόπουλο. Λοιπόν, και να βάλει κάποιε από αυτά που λέγανε ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ, το ΠΑΣΟΚ, η Δημάρη, η Νέα Δημοκρατία και ο Λεβέντη, ναι, που έχει σχέση με αυτό, και να βάζει τον Νικολόπουλο και τον άλλον από τον Καμένο που να λένε στα τέσσερα. Εντάξει, έχω επιδείξει και τη μισή Αθήνα. Δείτε γιατί χανόμαστε. Στα τέσσερα. Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα. Εντάξει, έχω επιδείξει και τη μισή Αθήνα. Υπάρχει φως στο βάθος. Το φως έγινε τρυπάνι. Ρε παιδί μου, γιατί ήρθες και πειράζεις εκεί. Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ. Γαρ***τε γιατί χανόμαστε. All around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, so everywhere I go, so if you really love Christmas, Ελληνοφρένεια. Των Χριστουγέννων, ναι. Μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, αυτό το, για την ακρίβεια. Το απόγειωτο. Τελευταίες... Είναι απόγειωτο και πρόγειωτο. Ναι, ναι. Τελευταίες εκπομπές του χρόνου είμαστε και σήμερα είπαμε να ακούσουμε κομμάτια των καλών παραγγελιών του λαού. Δίνουμε το λόγο στο λαό, έτσι όπως αυτός ζωγράφησε, σκέφτηκε, φαντάστηκε, υλοποίησε. Όχι, δεν υλοποίησε, εμείς τα υλοποίησαμε. Έδωσε την εντολή και εμείς τα υλοποίησαμε. Γιατί εντολή ο λόγος σας είναι δέσμευση. Και δεν μας χωράει. Και εδώ. Γιατί παντού ο λόγος είναι δέσμευση του λαού κτλ. Ακούσαμε πολλά πριν. Να ξεκινήσουμε πάλι με τον πρωθυπουργό της χώρας, γιατί τον ζητάει ο κόσμος. Να δώσω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θα βάλει τα ελληνοαγγλικά του Τσίπρα. Βάλει και τίποτα. Βρες εσύ εκεί από το γαμπρό, από το Λονδίνο, το Βουτσά. Και καλημέρα, καλησπέρα την Άναμπελ. Εντάξει, και ό,τι άμα θες και καμιά μουσικούλα, βάλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα είπε πριν ο πρόεδρος Ομπάμα σχέση με το ερώτημα που έχει να κάνει με το κυπριακό πρόβλημα. Πολύ καλό. Και πιστεύουμε ότι. Πράγματι. Καλημέρα. Από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω. Κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς. Μα για όνομα του Θεού, Έλενα, και εμείς είμαστε πάρα πολύ πλούσιες. Έχει μπλέξει το σήμερα με μια εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που οι ηθοποιοί μιλούσαν σπαστά ελληνικά. Ήταν μόδα. Ήταν της μόδας. Τα ξενικά. Και τραγουδούσαν κάποιοι τραγουδιστές έτσι με τρόπο όντως, σπαστό ελληνικό. Πώς θα πούμε. Κορινίζα. Αυτό έγινε μετά. Έγινε μετά ο Κόκοτας ο μικρός. Πώς θα πούμε το τι υπερμάχο με προφορά, ξέρεις. Τι υπερμάχο. Τι υπερμάχο. Στρατιγότα νικητήρια. Άμα δεις το ζουράρι να του το πεις. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Λοιπόν, το ζουράκι που τραγουδάει με το μουστάκα από την ταινία που έχουν κάνει την υπερμάχο σε ρεμπέτικο. Τι υπερμάχο στρατηγό. Τι υπερμάχο στρατηγό. Στρατηγό τα νικητήρια. Τον συντροφίσα. Στρατηγό. Τον δεινό. Ο Ζουράρης το είπε σωστά. Δεν έβαλε το ρο-ρο όπως το λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Το είπε κανονικά το τραγούδι από τις παλιές. Τι πάνε και θυμούνται. πραγματικά. Αποσπάσματα από αυτό μας, αυτή η στήλη της εκπομπής. Όχι τώρα με το μουστάκα, γενικότερα. Γενικώς θυμούνται κάτι. Και θυμούνται και παλιές αφιερώσεις. Θα ακούσουμε στο τελευταίο μέρος τις παλιές αφιερώσεις που είναι δημιουργήματα λαών, φαρσών κτλ. Αλλά γενικότερα αυτός ο λαός, επειδή κατηγορείται ότι δεν έχει μνήμη, έχει μνήμη. Κοντή. Να, από, όχι. Ψηλή. Ψηλή. Και οτιδήποτε. Τα θυμάται όλα και θυμάται και τους, τα εθνικά κεφάλαια αυτού του τόπου. Που είναι και πολλά. Είναι πάρα πολλά. Ένα εξ αυτών είναι ο Βενιζέλος. Σήμερα είναι του Σταυρού. Θυμάσαι το Βενιζέλο. Βάλε αυτό το σποτάκι που λέγε. Εγώ σηκώνω το Σταυρό του Μαρτυρίου. Θυμάσαι που ήταν υπουργός οικονομικών. Και εμείς βεβαίως είμαστε αυτοί που έχουμε σηκώσει αγόγγιστα το Σταυρό του Μαρτυρίου. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Στο όνομα τίνος πράγματος το κάναμε. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον. Για να βλάψουμε τη χώρα, για να προστατεύσουμε τη χώρα, τις επόμενες γενιές, τους πιο φτωχούς και πιο αδύνατους. Και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Γιατί αυτοί θα πληρώσουν την καταστροφή και την έξοδο από το ευρώ. Και μη σενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Απολύτως! Απολύτως! Εδώ ήταν και ο Καμένος ως εθνικό κεφάλαιο του σήμερα. Ναι. Πολύ του αύριο. Και του αύριο. Το αύριο είναι σίγουρο. Παραμείνει. Εδώ είναι και εν ενεργεία. Κεφάλαιο θα είναι και αύριο όταν θα το χρειαστεί ο τόπος. Εθνικό κεφάλαιο του αύριο και του σήμερα. Ποιος? Είναι ο και Κωστάκης. Ο Τσακαλώτος. Α, ο Τσακαλώτος. Κωστάκη, ποιος ασχολείται. Νομίζω είναι και ο Τσακαλώτος και οι φράσεις με γρίφους που χρησιμοποιεί. Τον υπουργό μου, με την ψηλή φωνούλα, με το αρχαίο ελληνικό όνομα που έχει τον πρώτο Ηρακλής, πώς λέγεται. Το Ευκλήδης. Αφιέρωση αυτό τι είναι. Ναι, ναι, αφιέρωση. Ναι. Για πες. Θέλω που λέει κουβάζ νούμερο 1, κουβάζ νούμερο 2, κουβάζ νούμερο 3. Ναι. Κατάλαβες τώρα που αναφέρομαι, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να βάλεις κουβάζ νούμερο 1. Πάω Ξάνθη 0-0. Μετά να χτυπάνε τα ταμπούλα. Κουβάζ νούμερο 2. Λάρισα Ολυμπιακός 1-0, νομίζω είχε. 1-0. Και το κουβά το μεγάλο κουβάτε νούμερο 3. Θέλτα Μπαρσελόνα 4-3. Δηλαδή εξακολουθώ να πιστεύω ότι η στρατηγική της κυβέρνησης και της αριστεράς πρέπει να χωρίσει σε τρεις κουβάδες. Ο ένας ο κουβάς είναι το 0-0 πάω. Ξάνθης. Είναι ο δεύτερος κουβάς που είναι η ΑΕΛ προηγείται 1-0 καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν πηγαίνουν στην μπάλα. Πάμε τώρα στο παράλληλο κουβά. Τέλος στο ΆΚΑ και η ΑΕΚ κάνει βαθμούς στην πέμπτη αγωνιστική μετά από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Ηρακλή. Αυτά είναι τα πράγματα και με αυτά συμφωνούμε. Οι κουβάδες λοιπόν και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, παρομοιώσεις για την ακρίβεια. Πάντα αστήριχτος. Πάντα αστήριχτος και ναι, απολαυστικός. Και χρησιμοποιεί πάντα ιδέες, επιχειρήματα, σκέφτεται εκεί, ξύνει το κεφάλι του για να βγάλει επιχειρήματα να μας πει ότι τελικά είναι καλά όλα αυτά που κάνουν. Ενώ δεν θέλουν να τα κάνουν. Άρα δεν θέλουν επειδή είναι κακά όλα αυτά που κάνουν, αλλά επειδή τα κάνουν αυτοί που δεν θέλουν, τελικά γίνονται καλά και για μας. Τα κάνουν και γίνονται και καλά. Ναι, ναι. Και αυτό το συλλογισμό προσπαθεί να το πει με τους κουβάδες. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Κυριάκος, η Ντόρα ήταν πάντα η αγαπημένη του, των ακροάτων. Παρασκευή θέλω παραγγελά. Θα βάλεις την τώρα που λέει ένα σωρό για τον Κυριακούλη, τον ελέη μαλάκα, τον ελέη ένα σωρό ότι είναι βλάκας και συνεχεία να της βάλεις και ένα θυμιατό την ώρα που θα λέει απ' τη στεναχώρια της έκλανε και να της βάλεις και το θυμιατό από πάνω. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ ρε δικιού. Θα σου πω, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Εμείς πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Η Ντόρα και ο Κυριάκος. Και στιγμές ποιήσεις όλα. Ναι, ναι, κυρίως, ναι. Μα είναι ποιήση. Όταν μιλάς για αυτά τα δύο παιδιά είναι, Ελληνόπουλα. Είναι δύο Ελληνόπουλα. Ναι. Που προσφέρουν στον τόπο ανιδιοτελώς. Γιο, αδερφάκια ήταν. Ήτανε. Ναι. Αδέρφια αγαπημένα. Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτό το μέρος με πάλι Τσακαλώτο. Με πάλι Τσακαλώτο. Και το λέω λάθος για να ταιριάζει με αυτό που ακολουθεί. Μια παραγγελία για την Παρασκευή, άμα μπορείς. Κάνε μου, άμα μπορείς, τα ελληνικά του Τσακαλώτου, αν θυμάστε καλά, πριν τις εκλογές και τα ελληνικά του Τσακαλώτου μέσα στη Βουλή. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός μίσος και διχασμός. Τούτον το θέντον. Το δικό μου μοντέλο είναι το μπουγαδόνερο, αλλά το μωρό που δεν θέλουμε να φύγει με το μπουγαδόνερο

μπορούσα να επικοινωνήσω να μάθω κάτι που θέλω. Πείτε μας, εμάς εδώ. Τώρα μπορώ. Βεβαίως. Για το χαλβά. Ναι, τι το χαλβά, τι. Έχω γράψει τα μισά, δεν πρόλαβα να τα γράψω όλα. Για πείτε μου τι βάλατε. Έβαλα το νερό, τη ζάχαρη, το ιζοκάριδο, τα 200 γραμμάρια. Ναι. Τρία πορτοκάλια. Έχει και κάτι άλλο 200 γραμμάρια, αλλά αυτό δεν το έγραψα. Ναι, σημειώστε. Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι είναι αυτό. Χαλβάς. Τι είναι αυτά που μου λες. Για τη συνταγή. Τι άλλο είχε, 200 γραμμάρια, τι άλλο. Κούλι. Τι είναι αυτό. Κριτικός ο Χαλβάς. Ναι. Ναι. Και τι είναι αυτά τα 200 γραμμάρια επιπλέον που έχει. 300 γραμμάρια κούλι. Α, αυτό, αχα. Κούλι, για να βγει κριτικός ο Χαλβάς, καταλάβατε. Λέγεται κούλι αυτό. Κούλι, Κυριάκο Μητσοτάκη. Για το χαλβά. Αυτό τι είναι το κούλι. Πολιτικό, κριτικό. Δίνει μια έτσι πιο πικάντικη γεύση στο χαλβά. Α, το χαλβά. Ναι, δεν σας λέω να φάτε χαλβά σκέτο, μόνο κούλι. Ναι. Βάλτε και τα άλλα τα ενδοκάριδα που είπατε. Ναι. Σοκολάτα και κρέμα γάλακτος πόσο έχει από πάνω. Από πάνω, περιχύεται στα μάτια. Αλλά για πιο ωραίο αποτέλεσμα μπορείτε να το ανοίξετε εκεί στο μάτι, να φαίνεται, θα είναι ωραίο σοκολάτα όλο και να φαίνονται αυτά τα ωραία μάτια. Τα στρογγυλά, σαν κερασάκι θα είναι, αντί. Δεν μου λέτε το οδό σίδρας τι είναι. Άσχετο. Είναι το εστιατόριο. Ναι, εντάξει, με τη συνταγή του στο οδό σίδρας πήγαμε. Θέλω μια παραγγελία για Παρασκευή. Πες τη. Το Γιακουμάτο ρε που σε έβριζε που είχες πάρει για την Τατούλη. Πολιτικό γραφείο, κύριε Γιακουμάτο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, είχα πάρει και πριν. Ναι. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο. Ο κύριος Τερερές, μιλτός, είστε. Ναι, ναι. Για ένα λεπτάκι. Ναι. Ναι. Τι θες, ας είσαι. Θα ληφθούν μέτρα, κύριε Γιακουμάτο. Θα αποκλάσει τα σκύλια καραγκιόζη, άντε γεια σου. Και ξανά πας τηλέφωνο, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, βλάκα. Γεράσιμε. Τι θέλεις, μωρέ, μαλάκα. Τι θέλεις. Να σου πω. Σε μένα βρήκε να μιλήσει. Αντάρτικο καραγκιόζη σαν και σένα. Αντάρτικο ετοιμάζουμε. Τι είναι. Αντάρτικο ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε να σε χέσω. Όταν ήσουν υπουργός δεν τα έλεγες αυτά. Τι παρεβλάκα. Τι παρεβλάκα. Δεν πήγαινε στον Τατούλη όταν ήσουν υπουργός. Αν δεν πήγαινε στον Τατούλη όταν ήσουν υπουργός. Στο πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο. Είναι ανεξάρτητο τώρα, είναι αντάρτητο το Τατούλη. Κάτι μαλάξα και σένα. Αν θες να κάνεις αντάρτικο, πες το. Christmas is so fine. It's ours this time, and won't the children be surprised? It's ours this time. Making Christmas, making Christmas, making Christmas. Time to give them something fun they'll talk about for years to come. Let's have a cheer from everyone who's going to party. Christmas, making Christmas. Snakes and mice get wrapped up so nice with spider legs and pretty bows. It's ours this time. All together, that's and this, with all our tricks, we're making Christmas time. Here comes Jack. I don't believe what's happening to me. My hopes, my dreams, my fantasy. Won't they be impressed? I am a genius. See how I transform this old rat into a most delightful hat. My compliments from me to you on this your most intriguing hat. Consider though this substitute, a bat in place of this old rat. No, now that's all wrong. This thing will never make a present. It's been dead for much too long. Try something fresher, something pleasant. Try again, don't give up! All together, that and this, with all our tricks, we'll make it Christmas time. Thank you.